เออมันมากโยกกันมันเลยนะครับ โยกกันมันเลยแล้วแขกรับเชิญของเราก็มันด้วย ใช่คุณผู้ฟังบอกให้อ ยู่ในสายแล้ว เต้น อ้าวเออ มีใช่ไหมหนึ่งสาย เดี๋ยวก็กำลังติดต่ออยู่ กำลังต่อนะโอ้ใกล้ คุณเต้ๆที่พี่สายหลุดไปนะ เออเต้กลับมาหน่อยแล้ว เรามาทักทายกันนิดนึงก่อนนะ มีหลายคน วู้วู้พี่หนูอย่าไปยอมคืออะไร อ๋อหมายถึงอย่าไปยอมปิ้นไงเพราะปิ้นเต้นไง ไม่เอาเดี๋ยวมันล้มมาโดนฉันอะไรฉันหายาก นิดนึงก็เป็นแคมฟ็อกได้นะ ใช่ ถ้าเป็นแคมฟ็อกก็โยนดอกไม้ไม่ส่งดอกไม้มาสิ ไอ้อ่านว่าอะไรนะตั้นเหรอ ตันรัตนาทิพย์ ใครมา ฉันไม่เข้าใจนะเธอไปเรียนออสเตรเลียแค่7ปีนะจบภาษาไทยแต่แย่มาก แหมก็ต้องพยัญชนะเราก็ต้อง แต่จริตยังไม่รู้ อ้าวน้องโอเมก้าก็มาพี่หน ุ่มใช่โอเมก้าอันนี้อยู่กรุงเทพหรือเปล่าหรือว่าลอนดอนใช่ไหม อยู่ที่ไหนจ้าโอเมก้า บอกมาหน่อยสิคุณผู้ฟังนะหลายคนก็บอกหน่อยนะว่าเนี่ยอย่างคุณตั้นเนี่ยเขายังบอกเลยว่าเขาอยู่รัตนาธิเบศเนาะ นี่ต้องมีเคล็ดลับมีเคล็ดล ับ ที่คุณกระป๋องก็บอกมาเขาบอกว่าถ้าคุณเคยเห็นหนังเอ็กซ์ญี่ปุ่นใช่ไหมหนังเอ็กซ์ญี่ปุ่นจะมีคนที่หน้าตาดี ใส่แว่น ไม่ใส่แว่นไม่คนที่ถูกฝ่ายนึงจะไม่ใส่แว่นอีกคนจะใส่แว่นไอ้คนใส่แว่นเนี่ยมีคนเขาสงสัยว่าทำไมไม่ใส่แว่นดำเขาบอกน้องคนนี้เขาเลยบอกว่าถ้าใส่แว่นดำแล้วมันหลุดก็เลยใส่แว่นว่ายน้ำ เพราะมันแน่น ใส่แว่นว่ายน้ำแล้วมันจะแน่นแล้วคนที่ใส่แว่นว่ายน้ำเนี่ยค่าตัวจะถูกกว่าคนที่เห็นหน้าซึ่งบางทีเชื่อว่าคนที่ใส่แว่นดำดูเอ้ยใส่แว่นว่ายน้ำนี่ดูหน้าตาดีเหมือนกันนะ ก็ส่วน ใหญ่แต่จะเห็นคนใส่แว่นตาว่ายน้ำเป็นหน้าซ้ำๆในหนังโป๊นะคนเดิมตลอดเลย แล้วที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมคุณหนังญี่ปุ่นนะหนังญี่ปุ่นส่วนมากคนหน้าตาดีคนที่เห็นหน้านะโดนเสียประจำเลยฉันไม่เข้าใจ ก็เป็นฝ่ายกระทำไง เราไปข่าวล่ามาเร็วอัปเดตมาจากคุณปุ๊เป้เมื่อกี้นี ้ว่า แข่งรับเชิญของเราไม่ว่างแล้ ว เพราะ ต้องไปนวด ต้องไปนวด อ๋อไม่เป็นไรนะ ตกลงมา ก็เป็นอีกหนึ่งคน ยอมมาย อมมาเดี๋ยวไปนว ดแป๊บนึงบอกให้เขาทำอะไรข้างล่างไปก่อนขอใช้ปากก่อน เฮ้ยไปนวด4 ทุ่มนี่ไม่ได้แล้วมั้ งใช่อย่าลืมถามเวลาม าคุณเต้ครับคุณเต้ ฮัลโหลครับอุ้ยเมาผมอ่ะ โอ้ยเมากันสนุกสนานเมื่อกี้เราถึงตรงจุดที่บอกว่าถ้าเกิดไปที่ร้านแล้วเราถามเรื่องกางเกงในใช่ไหมถ้าเกิดน้องเขาบอกไม่ต้องถอดเนี่ยหมายถึงว่าน้องไม่ต้องการมีอะไรถ้าเกิดบอกว่าต้องถอดก็แสดงว่าน้องส่งสัญญาณว่ามีอะไรได้ ประมาณนั้น คือมันไม่มีการพูดคุยสมมติเราไปร้านใหม่ที่เราไม่ได้ไปร้านขาประจำเนี่ยเราจะรู้หรือไม่รู้ว่าเราจะมีอะไรกับคนนั้นได้เราถามมาม่าสั่งก็ได้ถูกป่ะ ส่งซิกแนน ใช่ครับถามมาม่าสั่งก็ได้แ ล้วน้องคนนี้ทำอะไรได้บ้างใช่ไหม ใช่หรือไม่ถ้าเราเป็นร้านที่อยู่แล้วว่าร้านแบบร้านนี้มันสหะแบบว่ามีผู้หญิงด้วยอะไรอย่างเงี้ย ก็แบบว่าแสดงว่าสหะจริงๆสหะ เขาบอกว่าบางร้านที่แบบว่าโอ้โหสนีนั่งเต็มหน้าร้านเลยอ่ะ นั่นเป็นสิ่งแล้วเราชาวเราจะกล้า จะกล้าลุยผ่านดงชนีไปเหรอ แล้วเดินเข้าไป ถ้าเกิดว่ามันมีช้างเผือกนั่งอยู่ในดงชนีพี่เอาไหมล่ะ อ ๋ อคือเดินเข้าไปถามหน้าเคาน์เตอร ์พี่ คร ับ ผู้ชายมีไหมครับผมขอคนนั้นครับชี้เลย เคยเดินเข้าไปร้านสหัสแล้วแบบว่าชนีคอมเมนต์บอกว่าฉันจองแล้วอะไรอย่างเงี้ย ผัวฉันอะไรอย่างเง ี้ ยไม่แคร์ ไม่แ คร์ เอาเธอ ใช่ไ หมนี่ก็มีทักทายมานะเต้คุณเต้เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เพื่อนบอกว่าร้านสหัสมี พี่อย่าไปกดมันนะ พี่ด้วยเอาไปไหนแล้ว มันเซนซิทีฟอยู ่นี่เขาบอกว่าเห็นเพื่อนบอกสมัยน ี้ร้านนวดสหัสผู้หญิงก็มีเซ็กได้ด้วยน่ากลัวมาก จอดรถไกลๆ ซึ่งมันเพิ่งมีมาหรือมีมานานแล้วอ่ะ มันอาจจะมีมานานแล้วนะครับ เป็นสถาน การณ์ว่ามันอาจจะแบบว่าไม่ จบครึ่ง ใช ่มีคำถามนี่ไงบอกว่าที่คนที่ถามคำถามมาแล้วไม่ยอมให้ชื่อด้วยนะ อ ยากรู้ว่าพอนวดเสร็จแล้วเขาจะเริ่มมีอะไรด้วยกันยังไงคนนวดจะถามหรือเปล่ามันมีสัญลักษณ์หรือสัญญาอะไรบอก มีโค้ดมันมีโค้ด มันไม่ต้องมีโค้ดหรอกครับของแบบนี้คือถ้าเกิดแค่เขาเรียกอะไรฮะ มือจับ เอามาจับแค่นั้นอ่ะคือถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ เอามือตัดออก แต่ถ้าเกิดเราไม่ขัดขืนก็แสดงว่าเหมือนกันเราก็เซย์เยสไปกับเขาไปแล้วอ่ะ ใช่ไหม ใช ่ซึ่งเพิ่งสิแล้วก็กลับไปตอนต้นถ้าเกิดคนที่เป็นไปนวดแล้วเขารู้อยู่แล้วเขาก็จะถามมาม่าสั่งว่าคนนี้มีอะไรด้วยได้หรือเปล่าขณะเดียวกันเนี่ยพอขึ้นไปข้างบนปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเปลือยหมดเนี่ยใช่ไหมเวลานวดก็อันนี้แหละก็คือว่าได้อยู่แล้ว ไม่แต่บางทีแบบม่าสั่งก็ยังไม่รู้ไงมีไหม ไม่มี ถามน้อง ไม่น่า ถามน้องที่ไปนวดก็ได้บอกว่าก็ถามเลยว่า เราเต็มที่ เราอย่างนี้อะไรเงี้ย ไม่มีคำพูดไหมแบบว่าที่ทำให้คนถามไม่ต้องเขินอายเกินไป จริงๆคือใช้ที่ว่าก็ตอนนู้นไปก็คุยไปน้องเซ็นอะไรทำงานที่ไหนมีแฟนหรือยังอะไรอย่างเงี้ยครับ คุยไปก่อน ใช่พอเราวกเข้าเรื่องแฟนปุ๊บเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเขาเป็นชายจริงเป็นไบเป็นเกย์อะไรก็ว่าไปแต่น้องบางคนก็แบบว่าเห็นตั้งแต่ตอนเดินแล้วว่าโอเคไอเนี้ย เป็น ว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ ใช่ไหมแล้วเขาสมมติว่าเรามีอะไรปุ๊บตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถจัดถุงยางอนามัยเขาเองมาเลยมันอยู่ในตะกร้าอยู่แล้วใช่ไหม คือมันก็น่าจะอยู่กับตัวเขาได้แหละแต่เพียงแต่ว่าแต่ตามความคิดตัวเองความรู้สึกว่าถ้าเกิดใครที่ตั้งใจไปว่าทุกครั้งฉันจะต้องมีเอาไปเองดีกว่า ใช่มันจะได้ไซส์ของเรา ใช่ ใช่เราจะได้ไซส์ของเรา ไม่แต่ว่าเขาเป็นฝ่ายรุกอะคนที ่ก็ให้เขาใช้ไปสิครับคือ ฉันชอบไซส์นี ้คือถ้าเกิดสมมติว่าเราถือเราคือถ้าเกิดสมมติว่าเราคิดแง่ลบนิดนึงอะพี่ถ้าเกิดสมมติว่ามันเจาะถุงยางไว้แล้วมันเป็น โอ ้ โห น้องเอ็นอยู่อย่างเง ี้ ย ตอนนี้คิดอยู่ใช่ไหมคือเราก็พกถุงยางไปก็ประมาณ52ใส่52 ใช่ก็เราก็พกไซส์ปกติไป เราพกไป2อันเลย 2ขนาด ใส่ใหญ่กับใส่เล็ก พกไป54เลยคุณ ก็49 52 54พกไปให้หมดสมมติไปปุ๊บเนี่ยแล้วถุงก็เราแต่งตัวเราเปลี่ยนเสื้อผ้าเราก็ถือถุงยางออกมาอย่างเงี้ยเหรอ เจอกระเป๋าย ังไง มันถึงว่าเพราะว่าเราเปลี่ยนเสื้อผ้าเขามีล็อกเกอร์ให้ถูกไหมใช่ไหมเจ๊คุณเต้แล้วก็เราก็ถึงถุงยางเดินเข้าไปบนห้องกับน้องเขาอย่างเงี้ยหรอ เพราะว่าส่วนใหญ่ร้านพวกเนี้ยครับมันจะแบบให้เราเปลี่ยนเสื้อในห้องพี่นวดอยู่แล้วยกเว้นแต่ร้านที่ใหญ่จริงๆเขาถึงจะมีเป็นล็อกเกอร์ต่างหากแต่ก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ร้านที่มีล็อกเกอร์ย่าต่างหาก แต่ก็ไม่ดูน่าเกลียดใช่ไหมถ้าเกิดเราจะถือถุงยางเข้าไปจริ งๆ ก็ไม่เพราะว่าร้านที่มีล็อกเกอร์เนี่ยมันก็จะมีเป็นคล้ายๆเสื้อคลุมอาบน้ำให้ใส ่ นะครับมันก็จะมีกระเป๋าข้างๆแล้วก็ใส่ไว้ในกระเป๋าก็ได้ ท ั้ งจงทั้งเจลใส่ให้ครบนะ อย่างงี้ไง ที่ปิ้นพกอยู่สีแดง อีมาดามเนี่ย ที่ปิ้นพกอยู่สีแดงประจำ ก็ได้อยู่นะขนาดมันได้พี่ดูสีขนาดมันนะ เ น ี่ ย ดูสีด้วย มันจะไม่เข้าใจผิดหรอปิ้นขึ้นรู้ไปให้อ่างเป่า ไม่ใช่ออกมาก็มีตะขาบ5ตัว เนื่องจากปากเหม็นค่ะ อมอมหน่อยว่าเป็น ไงแล้วเนี่ยยังไม่ถามเวลาเลย เออเวลา ทั้งวันทั้งคืน ไปถึงอะไรฮะ ควรจะไปตอนไหนยังไงเพราะว่าเมื่อกี้บอกว่าไปก่อน5โมงก็ราคานึง ไ ป เลยส่วนใหญ่คือส่วนใหญ่จะไปบ่ายๆมากกว่าครับ เซลเขาเปิดแต่บ่ายๆเที่ยงๆเลย เขาก็เปิดประมาณบ่ายโมงอะไรเงี้ยผมก็ไปประมาณบ่าย3บ่าย4อะไรรอให้เด็กตื่นนอนก่อน เออเอาขอเป็นไม้แรก ไม่คือเบื่อ เขาเรียก จะได้น้ำข้นๆเหรอคุณ ไม่ใช่เขาเรียกว่าน้ำแรก น้ำข้นๆ เขาจะเหนื่อยไงครับเขาจะได้ไม่เหนื่อยเขาจะได ้ไป5ทุ่มมาใส่เป็นร้านน้ำแร่เลย ห้าทุ่มอาจจะไม่มีออกมาแล้วพี่น้อง ใช่ดีที่ไม่แข็งตัวด้วย เป็นลมปุดปุด คุณเต้นิดนึงก่อนจะลาจากกันตรงนี ้ ขอให้คุณเต้ช่วยให้คำแนะนำหน่อย สำหรับคนที่ไม่เคยไป เป็นว่าที่มันใช้ได้เลยใช้ได้ผล ที่มันใช้ได้เลย ควรจะเตรียมตัวยังไงอะไรยังไง เช่นต้องล้างตู้เย็นไปก่อน ไม่คืออันนี้เนี่ยต้องแล้วแต่คนที่จะไปอะครับว่าคุณหวังผลในการไปขนาดไหน ถ้าสมมติคนไปหวังผล เอ าคนไปหวังผล คือถ้าเกิดเอานวดแล้วเสียวอย่างเสียวไม่ถึงขนาดหน้าเนี่ยครับคุณก็ไม่ต้องหาหรอกว่ามันก็จะมีห้องอาบน้ำก็ชำระล้างร่างกายอะไรจะล้างจะทำทงทำแท้งก็เอาให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้องนวดประมาณนั้นแล้วก็จริงๆคือมันจะมีคือจริงๆพวกนี้มันจะหาข้อมูลได้ในเว็บไซต์ค่อนข้างเยอะว่าร้านไหนที่แบบว่าเด็กนวดมีแท็กติกเยอะแอบมีขอค่านวดเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะต้องระวังให้ดีนิดนึง อ๋อแล้วงี้วิธีปฏิเสธยังไงดีครับแบบไม่น่าเกลียด เราก็บอกก็ส่วนใหญ่เราก็เหมือนกับก็เอาตามที่ตกลงกันไว้ดีกว่าคือถ้าเกิดว่าตกลงกันแล้วได้เท่านี้แล้วน้องบอกว่าถ้าเกิดจะให้ทำเท่านี้ฉันเอาเพิ่มฉันขอเพิ่มแล้วก็งั้นเราก็โอเคเราก็มันก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะใจแข็งมากน้อยขนาดไหนคร ับ โอเคเข้าใจละ ต้องเซ็นสัญญากันเลยไหมก่อน ทำนี่หนึ่งสองสามอุ้ยตายคือขาดไปข้อหนึ่ง อีกอย่างหนึ่ง แบบเป็นอยากรู้ก็เขามีใช้ปากไหมใช้ปาก เท่าที่เคยเจอมาไม่มีครับ อ๋อไม่มี ใช ่ปากนี่ ไม่จะเล่าไปใช้ปากเขา ใช้ปากเรา เราเนี่ยใช้ปากเขา ใช้ปากเราเนี่ยนะคุณเขาไม่ใช้ปากเขาเขาเราใช้ปากเขาเอ๊ะเขาอะไรนะเขาใช้ปากเราถูกไหม ถูกไหมคุณเต้ เราไม่ได้ใช้ปากเขา ไม่ผมไม่ สับสน ผมต้องขอแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะสนิทกันจริงๆอ่ะ อ๋อเราถึงจะใช้ปากกับเขา ประมาณนั้น คือเข้าไปไม่คุยเลยคุณอันนี้หมายความว่าคุยนะฉันจะหมายความว่าอย่างอื่นฉันไม่เคยคิดอย่างอื่นเลยฉันไม่เคยคิดอย่างอื่น ฉันนึกภาพเลยนะพอเธออาบน้ำเสร็จเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จปากเธอก็เต็มเลย เสียงอุ้ยตลอดเวลาอุ้ยตลอดคุยไม่ได ้คุยไม่ได้ ไม่ได ้ปากไม่ว่าง แต่คุณ โอเคนะครับคุณเต้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะไปนวดต่อใช่ไหม โอ้ไม่แล้วค่ะ มันดึกแล้วเน า ะ สาวมากเลย ยังไงก็ขอให้มีความสุขกับการนวดนะครับ ครับผมขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ โอ้โหสุดยอด สุขโอยมากมากนะครับวันนี้ สุขโอยสุขโอยมี อีกสายหนึ่ง อีกสายหนึ่งใช่ป ่ ะรออยู ่พร้อมหัวเราะกันต่อไป คุณนนท์สวัสดีครับ สวัสดีครับผมมากับเรือสมัยทุกคนครับ ชื่ออะไรจ๊ะ นน ชื่อนนครับผม ตอนนี้คุณชื่อนนนะฮะจะย้ำประจำ ใช่คร ับ โอเค โอเคโอเคอ ย่าไปชื่ออื่นนะคะ มาคุณนนคุณนนอันนี้คุณนนต้องถามก่อนว่าลักษณะของเมื่อกี้คุณเต้เนี่ยเขาจะแบบเป็นฮาร์ดคอร์ไปเลยเป็นนวดที่แบบพันกว่าบาทของคุณนนเนี่ยจะนวดได้ยินว่าแบบนิยมจะไปร้านนวดแผนไทยอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะ ก็คือจริงๆส่วนตัวคนชอบนวดแผนไทยก็คือจะเข้าร้านนวดปกติเนี่ยแหละครับที่มีนวดไทยนวดน้ำมันนวดเท้าอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็คือต้องบอกก่อนเลยว่าออกตัวก่อนเลยว่าไม่เคยเข้าไปร้านนวดที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วต้องที่แบบเป็นหลักพันอัพอะไรเงี้ยยังไม่เคยครับ อ๋อสาเหตุอะไรอะครับ ก็คือรู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมแล้วเราก็รู้สึกว่าคือตอนนี้เรารู้สึกว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่เราจะไปเที่ยวอะไรแบบนั้นนะครับ เ รารู้สึกว่ากลัวคือคิดมากไปเองเดี๋ยวกลัวว่ามันจะฮาร์ดคอไปกลัวจะอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยรู้สึกว่าเอาไว้ก่อนดีกว่ารอไว้ให้สัก40หรือแบบว่าอายุแบบ อายุเยอะกว่านี้อีกนิดนึง อะไรเงี้ยโอ้ใช่ครับ อันนี้จะต้องถามนิดนึงก่อนว่าคุณนนท์เนี่ยตอนนี้เนี่ยทำงานอะไรอยู่ครับ อ๋อตอนนี้ผมก็ทำงานเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินครับผม อ๋อ ใช่ครับของสายการบินหนึ่งแล้วกันเนาะ อ๋อ ซึ่งก็จะรู้สึกว่าเมื่อยบ่อย เมื่อยบ่อยเจ็บแรง ก็ใช่คือโดยงานแล้วก็โดยอาชีพอะครับก็คือว่าก็จะขี้เมื่อยแล้วก็จะเมื่อยบ่อยอยู่แล้วเพราะว่าเรายกของหนักบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับขับรถอะไรเงี้ยครับผมแล้วส่วนตัวเป็นคนชอบนวดด้วยอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับ อ๋อก็จะเน้นเป็นแนวแผนไทย ใช่ใช่คือก็จะเน้นแบบแผนไทยเยอะอะไรเงี้ยครับ อ๋อแล้วแบบมีเรื่องเล่าแบบน่าตื่นเต้นเหตุการณ์น่าตื่นเต้นมา จริงๆเมื่อกี้ได้ยินเสียงสายเมื่อกี้คุณเป้เนี่ยดูออกแนวฮาร์ดคอร์เนาะแต่นี่จะเป็นแนวบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าอะไรดีเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ได้ไหม อ๋อหรืออาจจะเป็นแบบว่าตอนไปเนี่ยน่าจะเป็นซอฟต์คอร์ ไม่ได้คิดอะไร ตอนไปซอฟต์คอร ์ ตอนจบฮาร์ดคอร์ เล่าสิเขาเล่าเป็นยังไง คุณนนท์เล่า อันนี้คือจะมีหลากหลายรสชาติมากแต่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอเคคือเดี๋ยวเล่าเลยแล้วกันเนาะคือเหตุการณ์เนี้ยก็ถือว่าด้วยความที่ย่านที่เราอยู่เนี่ยเป็นย่านที่มีร้านนวดเยอะมาก ย่านไหน ใช่อะไรนะครับ ย่านไหนครับย่านไหน อ๋อแถวอ่อนนุชครับแถวรถไฟฟ้าอ่อนนุชก็หลายท่านแฟนคลับของบางกอกเรสฟอร์เมนน่าจะทราบกันดีว่าย่านนี้จะเป็นอันซีนแบงคอกก็คือว่า คือไม่เคยเห็นที่ บริเวณแถวๆ BTS ใช่ไหม พอแล้วคุณเดี๋ยวฉันก็เหลืออยู่ไม่กี่ที่แล้วก็หากันใหญ่เลยเดี๋ยวเถอะ ต่อ โอเค คุณน นท์คือวันนั้นก็เลิกงานปกตินะครับผมก็เลยแบบว่าโอเครู้สึกจะไปอยากจะไปนวดแล้ววันนั้นจริงๆก็คือบอกว่าไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปนวดเท่าไหร่จริงๆแล้วก็คือไปเดินซื้อของคาร์ฟูอะไรเงี้ยทีนี้ไปเดินตลาดแล้วก็ซื้อกล้วยได้กล้วยมาหวีนึงแล้วก็กำลังเดินว่าจะกลับบ้านรู้สึกว่าเอ้ยกลับบ้านนอนดีกว่าอะไรเงี้ยครับเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเหนื่อยแล้วปรากฏว่าก็เดินผ่านร้านนวดประจำที่เราเดินผ่านทุกวันมันอยู่เส้นทางนั้นพอดี ซึ่งตอนนั้นเป็นเวลากี่โมง ตอนนั้นเป็นเวลาประมาณ3ทุ่มครึ่งครับ อ๋อ3ทุ่มครึ่งแล้วยังไงหมอนวดเรียก ครับซึ่งจริงแล้วเนี่ย4ทุ่มเขาก็เลิกรับแขกแล้ว อ๋อก็คือจะเลยเวลาท่านนวด ใช่แล้วเราก็เดินผ่านจนจำหน้าพนักงานนวดได้ว่าใครเป็นใครอะไรยังไงแต่วันนั้นมีเสียงอยู่เสียงนึงเขาบอกว่าพี่ครับนวดไหมครับแล้วหันไปคือเขาหน้าไม่คุ้นเลย เด็ก ไม่รู้มาจากไหน เดี๋ยวนิดนึงเสียงเขาเป็นประมาณยังไงเสียงเป็นสำเนียงกรุงเทพหรือสำเนียงต่างจังหวัด เสียงหล่อๆมาเลยไหม คือเขาอ๋อคือเขาไม่ได้สำเนียงกรุงเทพมากคือเขาจะเป็นสำเนียงคือก็ไปต่างจังหวัดน่าจะเป็นแบบมาจากภาคเหนือแล้วจริงๆคือเขาแบบเข้ามาจากเชียงรายครับ เดี๋ยวนิดนึงแล้วปกติคือของคุณนนท์เดินผ่านร้านนี้เนี่ยก็เราก็มองเฉยๆแต่เราไม่ได้เคยแวะเข้าไป คือร้านนี้เคย เข้าไป แล้ว แต่ก็เดินผ่านเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็จะจำหน้าคนนั้นคนนี้แต่คนนี้ไม่เคย แต่คนนี้ไม่เคยคือวันนั้นที่เขาตะโกนมาเนี่ย ก็เลยเกิดความรู้สึกเซอร์ไพรส ์ไม่คือบริโภคหมดร้านแล้วไหมฮะบริโภคดิฉันใช้คำว่าบริโภค จริงแล้วนวดอย่างเงี้ยเขาไม่มีสิทธิ์เลือกนะครับคือจริงๆเราก็ให้เกียรติร้านให้เกียรติพนักงานโดยที่เราจะไม่เลือกพนักงานอยู่แล้ว กลายเป็นพนักงานเลือกเรา เขาเรียกเรา อย่าพึ่งเพราะเหตุวันนั้นเนี่ยคุณนนท์น่ะถือกล้วยไปหรือเปล่า ก็ไม่เหมือนกัน เกี่ยวไหมอ่ะโอเคแล้วกลับมากับเราต่อแล้วพี่ครับนวดไหมครับ ทีนี้ก็ปรากฏว่าก็คือว่าคือเราหันไปเราก็แบบโอ้โหแบบคือเห็นเขาปุ๊บเนี่ยทำให้เราเกิดการลังเลเลยว่าเออจะกลับบ้านดีหรือจะนวดดีอะไรอย่างเงี้ย บรรยาย ด้วยน้องเขาเออ บรรยายนิดนึง หน้าตาประมาณไหน อ๋อหน้าตาก็เป็นคนเหนือเลยครับเป ็ นคนเหนือที่ลีนแล้วก็มีกล้ามด้วยครับ อุ้ยคุณพูดกระฟู แล้วเนี่ยแล้วก็ดูเป็นผู้ชายเป็นเด็กผู้ชายอายุ19ปีอะไรเงี้ยครับ ก็คือคุณนนท์พอได้ยินเสียงปุ๊บหันกลับไปปั๊บเจอหนุ่มน้อยคนนั้นกล้วยตกเลย กล้วยตกฟูเลยค่ะของคุณนนท์ฟูฟ่อง มาเป็นกล้วยผมหรือกล้วยเขาก่อนนู้นอะกล้วยผมแต่หลังๆเดี๋ยวต้องฟังดู เดี๋ยวนิดนึงคุณนนท์ต้องสเต็ป by สเต็ปเพราะว่าคุณผู้ฟังของเราหลายคนเนี่ยไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้หลังจากนั้นเขาบอกว่าพี่คำนู้นไหมครับหันไปเจอเขาเขาหล่อหน้าตาน่ารักอายุ19อะไรอย่างนี ้ใช่คือเขาไม่ใช่คนหล่อมากแต่เขาเป็นคนที่น่ารักแล้วเขาเป็นคนที่น่ายิ้ม เออนุ่มเน ื้อแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเออจริงๆคือเสียงชวนนะครับแบบนวดไหมครับนวดไหมครับเนี่ยคือเราจะได้ยินตลอดอยู่แล้วแต่เราก็จะหันไปดูก่อนถ้าเป็นคนที่เราคุ้นเคยเราก็จะแบบเออเดินผ่านไปอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือเราก็ตัดสินใจว่าอ้าวเราก็เข้าไปถามเขาว่าเออนี่ยังรับแขกอยู่หรอจะ4 ทุ่มแล้วอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรครับพี่พอดีวันนี้ก็ยังไม่ค่อยได้นวดเลยอะไรเงี้ยครับ อ๋อนี่คือเป็นเหตุผลหนึ่งซึ่งเราเกิดความสงสารหรือเปล่า เราก็ด้วยก็ได้ก็เหตุเกิดจากความสงสารนะครับในเบื้องต้น เราก็ใจอ่อน แล้วก็ใจก่อนเข้าไปพีกายถวายทเวลเลย อย่าเพิ่งเย็นๆอย่าเพิ่งเย็นๆเอาทีละสเต็ป กับน้องคนนี้เนี่ยก็คือว่าคือเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยจะเกิดกับเขาในประมาณ3 ครั้งครั้งแรกเนี่ยจะเป็นเชิงบทสนทนามากกว่าคือพอเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จปุ๊บเนี่ยฮัลโหลครับ ครับฟังอยู่ เขาก็จะถามเราเลยครับว่าพี่ชอบกินกล้วยเหรอครับโ อ้บอกไปเลยไม่ชอบกินกล้วยชอบกินกล้วย ท่านผู้ฟังจำไว้เลยนะครับมุกนี้ใช้ได้ เออเพราะฉะนั้นก่อนไป กล้วยเดิน ไปก่อนเลย แต่ต้องบอกว่าวันนั้นเนี่ยคือไม่ได้ตั้งใจจะซื้อกล้วยเพื่อไปเป็นแบบเป็นอุปกรณ์เสริมไม่ได ้โ อ้ไม่มีอะไร ยูโดไปเลย แต่เขาฉลาดพอ เขาฉลาดพอ ที่ยก ประเด็นคุย มาเขา ตอบว่าไงครับคุณนนท์ เสร็จปุ๊บเราก็บอกว่าใช่ครับก็คือชอบกินกล้วย นี่ก่อนนี่กล้วยหอมหรือกล้วยน้ำว้านะ ตอนนั้นซื้อกล้วยหอมครับ กล้วยหอมโอ้ยและใหญ่ด้วย 5 ลูก20จำได้แล้ว กะจะถือมาลูกเดียวก็กระไรอยู ่แล้วคุณนนท์ตอบว่าอะไรอ่ะเออบอกชอบกินกล้วยมา แล้วก็บอกว่าชอบครับอืม แล้วน้องเข าบอกว่าเออแต่ดูจากหุ่นพี่ก็น่าจะชอบกินกล้วยอ่ะเนาะ เริ่มละเริ่มละ เออ ก็นิดนึงอะไรอย่างเง ี้ ย เดี๋ยวคุณนนท์โดนปกตินะถ้าใครมองคุณนนท์จะรู้ไหมว่าคุณนนท์เป็นเกย์ เดินย้วยไหม ผมคิดว่าเขาอาจจะมองออกเนาะเออแต่คือว่าเขาก็คิดว่าเราก็คงจะไม่ได้เราไม่คงจะไม่แข็งแรงขนาดชายแท้อะไรอย่างเงี้ย ชายทั่วไป แต่เราก็ไม่ได้แสดงออกมากอยู่แล้ว แต่ก็มีแสงเลือดแสดงว่าเขาเนี่ยเลือกถูกคน เอออ ่า อะไร จากนั้นเป็นเสื้อผ้าคือเป็นชุดอะไรนะครับเสื้อผ้าเน ี่ ย ใช่ทีนี้เขาก็ถามต่อว่าจะให้ผมเน้นตรงไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าครับ โอ้ เราก็รู้สึกว่าเออเขาถูกเทรนมาดี นี่ นี่อยู่ด้วยกันหรือเปล่า2 ต่อ 2ไหม อ๋ออันนี้คืออยู่ในห้องนวดแล้วครับ อยู่ในห้องนวดไทย ห้องนวดไทยบางห้องเขาไม่ได้กั้นห้องนะ กั้นม่านนะ เอออันนี้ใช่อันนี้กั้นม่านแต่ด้วยความที่มันดึกแล้วไงครับ ก็ไม่มีคนโอเค ใช่ก็จะมีห้องเราแล้วก็เว้นว่างไปอีก3 ห้องแล้วก็ถึงค่อยมีคนนวดอีกห้องหนึ่งคร ับ เออเพราะฉะนั้น ก็จำได ้โอ้โหจำได้ละเอียด นะอ่ะตอนนี้พอบอกว่าให้เน้นตรงไหนเป็นพิเศษไหมแล้วต่อไป ทีนี้ผมก็บอกว่าอันเน้นน่องแล้วก็คอบ่าไหล่แล้วกันเพราะ4 จุดนี้จะเป็นจุดที่เราจะเมื่อยมากเป็นประจำ น่องคอบ่า ไหล่พอพูดเสร็จปุ๊บเขาก็ถามว่าแค่นี้เหรอครับ เออละเอียดเป็นน้องละเอียด เออแล้วเขาว่าเขาละเอียดเกินไปหรือเปล่า ตอบไปเลย4 วางขาด้วยพี ่ไม่ก็บอกไม่ต้องแก้มบอกไปเลย เอาเป็นจุดน้ำเอียงของพี่เขาก็จะงงน้ำเอียงตรงไหนเดี๋ยวพี่ชี้ให้ดู ก้นพี่ก้น แค่นี้เหรอครับแล้วตอบว่าครับ เอาไหมครับคือเราบอกว่าก็แค่นี้ครับผมอะไรเงี้ยครับทีนี้เสร็จปุ๊บคือเราเป็นคนที่เวลาถูกนวดไทยแล้วเผอิญคือน้องเขาเนี่ยเป็นคนที่มือหนักพอสมควรน้ำหนักมือค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับวัยครับทีนี้เขาก็จะนวดแล้วเขาก็เหมือนกับปรับมือเขาจับไปตรงไหนก็จะโดนจุดเราตลอด แล้วเราก็ลองโอยโอยโอย แล้วก็ล็อก ใช่มันก็มีเสียงเกิดขึ้นคือต้องบอกก่อนไม่แน่ใจว่าบางทีเราไปนวดเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยได้ยินเสียงจากคนข้างๆห้องเราก็ไม่ค่อยจะอู้เก่งเนาะว่าเวลาถูกนวดเราไม่มีเสียงแต่เราเนี่ยถ้าเกิดนวดแล้วโดนจุดเนี่ยเราอย่างน้อยก็ต้องมีเสียงหายใจของเราอะ แล้วยกตัวอย่างนิดนึงซิทำแบบกดปุ๊บแล้วเสียงยังไง ปุ๊บดัง คือเราก็เกรงใจข้างอันนี้คือเสียงแบบเกรงใจข้างห้อง เสียงเกรงใจ อันนี้เดี๋ยวอันนี้คือเกรงใจสมมตินะคะสมมติเป็นห้องเดี่ยว ไม่ เกรงใจใครแล้ว ไม่คือมันจะมีเกรงใจสองระดับคือเกรงใจระดับหนึ่งอันเดียระดับแรกใช่ไหมครับ ระดับสอง ก็ยังเกรงใจอยู่ก็จะใช้มือปิดปากตัวเองแล้วก็จะประมาณเสียงแบบ เอาละอันนี้ท่านไม่เกรงใจละ ไม่เกรงใจแล้ว คือที่จริงคือพอมานวดดึกๆแล้วพอคนกลับบ้านหมดแล้วเราก็จะถามเขาว่ามีแขกข้างห้องไหมเขาบอกว่าไม่มีแล้วอันนี้เราก็จะเต็มที่ครับเราก็จะค่อนข้างออกเสียงคือเวลาเขาคืออันนี้นวดแบบไม่โดนขยี้นะครับคือแค่กดอย่างเดียวแค่กดอย่างเดียวเราก็จะโอ้ยอะไรจ้ะครับโอ้ยอะไรจ้ะ แต่เสียงจะสูงกว่านี้ ไม่ใช่อย่างนี้แน่เลย เสียงจะสูง ร้องโอ้ยปุ๊บเขาก็จะมีขยี้ด้วยครับเขาบอกว่าอ๋อตรงนี้ใช่เลยใช่ไหมครับพี่อะไรเงี้ยเราบอกใช่ใช่โดน เรา บอก ว่ าโด นชอบแบบเกรงใจมากกว่าว่ะ เขาก็จะขยี้พอขยี้เสร็จปุ๊บเราก็แบบว่าโอ้ยเจ็บอะไรเงี้ยเราก็จะบอกว่าเจ็บ เสียงย้วยเลยนะครับ เราทำยังไงต่อแล้วเขาทำยังไง เสียงคุณเริ่มย้วย เลยก็คือเขาก็พูดอยู่ประโยคนึงว่าเขาบอกว่าอุ้ยพี่ร้องอย่างนี้ผมแย่นะ ร้องอย่างนี้ผมแย่นะ ร้องแบบนี้ผมแย่นะ แปลว่าอะไร เราถามเขามา แล้วเธอถามเขามา คือเราก็บอกว่าอุ้ยทำไมหรอพี่ร้องเสียงดังไปหรอโทษที อ๋อโกรธโดนดุจากเจ้านาย เ ลยแล้วก็บอกว่าพี่ร้องเสียงดังไปหรอโทษทีเขาบอกอ๋อไม่ใช่อย่างนั้นครับพี่เสียงร้องพี่แบบมันเซ็กซี่มากเลยครับ โอ้ร้องแบบนี้ผมแย่นะ เ ซ็กซี่ ใช่ครับก็ประมาณนี้ก็เขาก็พูดประมาณนี้เสร็จปุ๊บก็อันนี้คือเป็นการนวดครั้งแรกแล้วก็คุยกันเขาก็แบบเหมือนกับเขามาจากเชียงรายเขาเพิ่งลาออกจากงานเดิมช่วงนี้ก็แบบเป็นช่วงเปลี่ยนงานอะไรเงี้ยครับก็คุยทั่วไปก็จบครั้งแรกที ่ไม่มีอะไร ใช่ใช่ใช่ เดี๋ยวนิดนึงตอนรอบที่เขาบอกว่าเสียงร้องพี่เนี่ยผมแย่นะแบบเสียงพี่เนี่ยเซ็กซี่มากเลยแล้วเราได้สังเกตไหมว่าของเขามีอาการฟูหรือเปล่า อ๋ออันนี้ต้องบอกเลยว่าคืออันนี้จะเกิดครั้งที่สองคืออันนี้ครั้งแรกเรายังไม่มีการสัมผัสตรงนั้นมันเป็นแค่บทสนทนาอย่างเดียว งั้นเราข้ามไปเลย งั้นข้ามไปเลย มาสำคัญแล้ว ถ้าอย่างที่หนึ่งต่อมาก็กลับมาแล้วก็มานวดกับน้องคนเดิม แล้วถือกล้วยไปด้วยหรือเปล่ารอบนี ้อะไรนะครับ รอบนี้ไม่ถือกล้วยแล้วใช่ไหม อ๋อครั้งนี้ไม่ถือกล้วยแล้วครับผม ที่กลับไปนี่คือเราเมื่อจริงๆเลยคิดถึงเขา โอ้ก็อ๋อครั้งที่สองนี่ยอมรับว่าเรารู้สึกดีมากแล้วเขาด้วยความที่เขาบอกว่าเขาอยู่ช่วงเปลี่ยนงานเราก็กลัวว่าเอ้ยถ้าเกิดเขาได้งานใหม่เดี๋ยวเขาไม่อยู่แล้วเลย โอ้มองกันทันใจนะ ไม่ขอเบอร์โทรศัพท์เขาไว้ล่ะ ไม่ อะไรนะ ไม่ขอเบอร์โทรศัพท์เขาไว้ อ๋อเบอร์นี่จะได้ครั้งที่สามครับ อ๋อถ้ารอก่อนไม่จบรอก่อนไม่รอ เ ดี๋ย วครั้งที่สองก่อนครั้งที่สองแล้ว ครั้งที่สองเนี่ยไปที่ร้านเนี่ยระบุมาว่าขอพนักงานคนนี ้อ๋อไม่คือพอเราเข้าไปอ๋อครั้งที่สองใช่ไหมครับครั้งที่สองรู้สึกว่าเราก็ขอชื่อเขาใช่เราขอชื่อเขาทีนี้ก ็ไม่รู้ชื่อนิดนึงเป็นตัวย่อคุณ บอใบไม้ บอใบไม้ บอใบไม้น้องบอ ใช่ครับใช่ครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยคือเราไม่รู้ว่านวดครั้งแรกเนี่ยเขาไปคุยอะไรกันไว ้ ปรากฏว่าเขาอยู่บนดาดฟ้ากำลังตากผ้าเหมือนอาจจะซักผ้านวดแล้วตากผ้าอยู่อะไรครับพี่ข้างล่างเขาเลยตะโกนบอกว่าบอลบอลสมมติเขาชื่อบอลแล้วกันบอลบอลเนี่ยแฟนมาแล้ว ตายแล้ว แฟนมาแล้ว แอปสวยกลับบ้านเ ลยแล้วยังไงล่ะคุณนนยังไงคุณนนทำตัวยังไง ผมก็งงมาก สาวแตกเลย อะไรนะครับ สาวแตกกลางร้าน ก็ยิ้มเยอะๆอะไรเงี้ยดีใจ ยิ้มเยอะ ๆเดี๋ยวตอนที่ตะโกนไปเนี่ยมีทารกกำนันอยู่หรือเปล่า อ๋อตอนนั้นก็คือมีพนักงานนวดแค่3 4คนเพราะเราจะไปประมาณสัก 3:00 น 3:30 น อ๋อเรารู้เวลา เราชอบนวดแล้วนอนเลยอะไรเง ี้ ย อ๋อโอเคอ่ะเพราะตะโกนแล้วก็ยิ้มแล้วนะ ก็รู้สึกว่าเอ๊ะเขาไปคุยอะไรกันไว้ตอนที่เจอกันอะไรเงี้ยแต่คือยังไงก็ตามคือเราก็ไม่ได้ไปสนใจประเด็นนั้น อืม แล้วไม ่ แคร ์สักพักนึงเขาก็ลงมาแล้วเขาก็ยิ้มมาแต่ไกลเลยก็บอกว่าโอ้นึกว่าที่จะไม่มานวดกับผมอีกแล้ว อืมแล้วยังไงต่อ ครับก็เข้าห้องก็เปลี่ยนเสื้อผ้าปกติรอเขาอะไรเงี้ยครับเขาก็โอเคเขาก็นวดปกติอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คุยปกติซึ่งบทสนทนาที่ปกติเนี่ยคิดว่าทุกคนก็คงเจอเหมือนกันแต่เอาที่เข้าประเด็นเลยแล้วกันก็คือว่า ที่ไม่ปกติ ใช่ก็คือว่าคือเขาก็บอกว่าวันนี้เมื่อตรงไหนครับ วันนี้เมื่อตรงไหน เมื่อตรงไหนครับ แ ล้วก็บอกตรงที่เดิมแล้วก็บอกที่เดิมทีนี้เขาบอกว่าอะไรนวดไปครั้งที่แล้วยังไม่หายเหรอครับ โอ้ตายแล้ว เราบอกว่า หายพี่แต่ยังไม่เสร็จ ก็หายแต่มันก็กลับมาเป็นใหม ่อ ื ม อ ๋อเราบอกว่ามันหายก็บอกก็เป็นใหม่ที่เขาบอกว่าอ๋ออย่างเงี้ยต้องเปลี่ยนวิธีนวดแล้วมั้ง อืม หมายความว่ายังไงเปลี่ยนวิธีนวดจากมือมาเป็นใช้อย่างอื่น ว่าพี่เคยนวดแก้อาการไหมครับ อ๋อ ใช่อันนี้เดี๋ยวต้องบอกว่านี่เราจดไว้เลยเพราะว่าเราต้องรื้อฟื้นความจำ ตอนนี้จดไว้เหรอครับ จดไว้เพราะว่าคือพยายามนึกว่าตอนนั้นเขาคุยอะไรไว้บ้าง ดูไดอารี ่ครับทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็บอกว่าอ๋อยังไม่เคยนวดแก้อาการนวดแก้อาการเนี้ยนวดแก้อาการ กำลังจุดคลายแม็กเลยนะครับคุณนนท์ ได้ไม่ได้ต่อสายมีการสนทนาหลายแบบนะคือน้องมีเทคนิคน้องมีเทคนิคส่วนตัวพี่เนี่ยก็ฉลาดพ อ ที่จะไม่ทำกระตกกระตากเกินไป ใช ่ถ้าทำเป็นละครมันคงน่าจะสนุกนะ เ นี่ยต้องปล่อยเขาเล่านิดนึง ใช่เป็นหนังสั้นเป็นละครหนังสั้น เราจะพูดไปแซวเขาเยอะปล่อยเขาเล่าไปก่อน อ ยากโทรใหม่ไหม โทรใหม ่พักก่อนไหม พักก่อนดีกว่า พักก่อนแป๊บนึง 30แล้วก็มีหลายคนมานะเดี๋ยวทักทายกันนิดนึง หลายคนอยากรู้ว่าชื่อร้านอะไรอ่ะ สักครู่นึงครับ Girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls, girls หลายทางเลือกหลากสนามสอบทำยังไงก็ไม่มั่นใจสอบเข้ามหาวิทยาลัยสักทีมาม่าพร้อมแล้วที่จะส่งน้องๆสู่รั้วมหาวิทยาลัยกับโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่าครั้งที่14ที่จะมาเจาะลึกเนื้อหาทุกแนวข้อสอบทุกสนามสอบ26กันยายนถึง1ตุลาคมนี้พร้อมกันทั่วประเทศสมัครฟรีได้ที่ www.247friend.net โทร02-338-3853 Bangkok Radio for Men โดยวิทยาแสงอรุณ พี่หนกจ้า และเป็นปิ้นนะครับ อู ้เออตายเบรกสุดท้ายแล้ว เดี๋ยวมีคนถามมาว่าวันนี้คนจัดสนุกหรือคนฟังสนุก ทำไมหรอ ประกัน เพราะว่าสนุก กันด้วยกันไง สนุกไปด้วยกันเสร็จพร้อมกัน ต้องถามว่าถ้าพวกเราไม่สนุกคนฟังจะสนุกไหม ก็เสร็จพร้อมกันไง ใช่ไหม มาฟังกันต่อเลยนะครับประวัติไม่ใช่ประวัติความเป็นมาของการนวดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจของคุณนนท์สวัสดีครับต่อเลย ต่อ เมื่อกี้นะความเดิมครั้งที่แล้วก็คือบอกว่าจะนวดแก้อาการคืออะไร แก้อาการยังไง ใช่ แล้วเขาตอบมาว่า ก็แก้ทุกอาการที่พี่อยากแก้แหละครับ โอ้ตายแล้วลีลาบาจา ตาย ใช่ทีนี้เราก็บอกว่าเราก็เงียบไปก็คือก็จบไปก็เลยเหมือนกับแบบเราก็เงียบๆไปเพราะตอนเขาเริ่มนวดเราก็เริ่มแบบคือเราก็อยากจะเอนจอยกับการนวดแล้วอะไรเงี้ยครับสักพักนึงอันนี้คือแต่มาครั้งที่สองเนี่ยมันจะมีเรื่องของอวัยวะเข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว ยังไงเอ่ย คือเขาก็จะเริ่มนวดตามสเต็ปของการนวดไทยคือสำหรับคนที่นวดไทยเป็นประจำเนี่ยจะรู้ว่าจะเริ่มนวดจากช่วงบนก่อนถูกไหมครับนวดช่วงล่างก่อนสิท้าน่องอะไรเงี้ยใช่ใช่ก็จะไล่มา แล้วก็ จะมาถึงช่วงขาหนีบตรงขาหนีบเนี่ยครับแล้วก็มันก็จะมีท่าหนึ่งที่ลำตัวเขาเนี่ยจะต้องมาอยู่วางขาเราแล้วเขาก็ต้องบอกว่าแบบเหมือนสเตรทขาของเราออกไป กดกระบังลม ทีบขาออกไป ใช่ใช่กดกระบังลมตอนนั้นเนี่ยคือมือเขาเนี่ยกดมาชิดมาก คิด อวัยวะเรามาก ใกล้รังของเรามาก มันก็โดนนะครับมันก็โดนแหละใช่ไหมทีนี้แหมคนเรามันก็พอโดนมันก็มีความรู้สึก ปกติอยู่แล้วเรื่องธรรมชาติ แล้ว เขาก็จะทำมือแบบปาดไปปาดมาอะไรเงี้ยคร ับ ปาดให้โดนหัวเลย ไม่แล้วของเราตอนนั้นไอ้นี่ยังฟูยัง แล้วคือต้องบอกก่อนว่าคือเราเป็นคนเซนซิทีฟอยู่แล้ว อ๋อ คุณคะ นิดหน่อยก็ ต้องเรียกว่าตั้งแต่นวดนิ้วเท้าดิฉันก็ขึ้นแล้วค่ะคือดิฉันเป็นคนเซนซิทีฟ จริง นวด ขนาดนี่จะพูดถึงคนเล่นเนี่ย ไม่ใช่ตั้งแต่นวดนิ้วเท้าดิฉันก็ขึ้นแล้วค่ะคุณ ต่อ คือมันก็มาอยู่แล้วโดยธรรมชาติใช่ไหมครับ เดี๋ยวขอขั้นนิดนึงใส่อะไรมั้ย ใส่กางเกงในเหรออ ๋อคือเราใส่กางเกงในแล้วก็ใส่เขาเรียกอะไรสโลงของทางร้านครับ ซึ่งกางเกงในนี่คือของเราเองถูกไหม กางเกงในของเรา ไม่ได้ของร้านกระดาษนะ อ๋อไม่ใช่ของร้านใช่ แล้วไงต่ออาจารย ์กลับมานวดต่อ แล้วเสร็จปุ๊บเขาก็เหมือนกับแบบเขาก็มีจังหวะของเขาที่เขาทำมือแบบผ่านไปเหมือนโดนแบบผ่านๆนะครับปึ๊บอย่าง เ งี้ยครับ เหมือนไม่ตั้งใจใช่ไหม เหมือนไม่ตั้งใจมันเป็นจังหวะที่เขาเหมือนทำเหมือนไม่ตั้งใจ ซึ่งเขาอยากจะเช็คหรือเปล่าครับว่าอวัยวะเนี่ย ถึงเวลาหรือยัง มันเรดี้หรือเปล่า เขาอาจจะเช็คความพร้อมของลูกค้าหรือเปล่าอะไร เช็คความพร้อม ของอวัยวะเรา ถ้าเกิดมองในแง่ของวิชาชีพเขานะครับ โอ้โหมองในแง่ดีมากคุณเป็นคนคิดบวก อาจจะเช็คอะไรเงี้ยแต่เสร็จปุ๊บคือของเรามันก็อย่างนั้นอยู่แล้วล่ะทีนี้ปรากฏว่าสักพักนึงเขาก็แบบเริ่มมาที่ขาหนีบคราวเนี้ยไอ้ตรงเขาเรียกไอ้ตรงฝ่ามือเขาอะตรงที่ติดกับข้อครับมือครับ เ ออมันมาทับปลายประสาทเราเลย เราเจ็บหรืออะไร หมายความว่ามันมาทับน้องคุณเลย มันมาทับปลายส่วนปลาย ไปหุ้มปลายของเรา ส่วนปลายเลย แล้วเราเจ็บเราลอง เดี๋ยวนิดนึงคุณนนท่านี้เนี่ยปกติมันมีเกิดขึ้นในนวดไทยหรือเปล่า ถ้าคือท่านี้ของการนวดไทยเนี่ยมันน่าจะเป็นการเขาเรียกว่าแบบกดช่องประตูลมอะครับ แต่เขาไม่จำเป็นต้องมากดขนาดนี้ใช่ไหม คือมันจะอยู่ระหว่างขาหนีบ ไม่ใช่มาโดนอวัยวะตรงกลาง คือเขาก็ไม่ควรจะมาโดน โอเค ไม่ควรมาโดนกรอนนะคะจะเปิดประตูลมเนี่ย มันต้องมาโดนกรอนโอเคตอนนี้เราก็โดนปลายประสาทเราแล้ว ใช่เสร็จปุ๊บทีนี้เขาก็คือเราก็เสียงหายใจของเราก็ปกติอะคือมันก็ทีนี้เสร็จปุ๊บเขาก็มันจะมีช่วงนึงที่เขาต้องมานั่งตรง ตรงมือแต่ละด้านของเรามือแต่ละข้างของเราเราก็ต้องนวดมือใช่ไหมครับ ใช่ ครับ แล้วก็เอามือเนี่ยไปวางแถวๆหน้าขาเขาใช่ไหมครับเราก็จะนวดแขนนวดมือนวดอะไรเราไปเงี้ยทีนี้เราก็บอกตอนนั้นคือเราเริ่มเคลิ้มเริ่มเกือบเหมือนจะหลับครึ่งหลับครึ่งตื่นแล้วแต่เราก็รู้สึกตื่นอีกทีก็คือตอนที่เหมือนกับมือเราเนี่ยมันเหมือนไปโดนเหมือนไปโดนตัวหนอนนะครับ อ๋อไปอยู่อวัยวะเขา เออใช่ ง่ายๆไปโดนเคน้องเขาอ่ะ เออใช่ๆโดนน ุ่นๆแต่ก็พร้อมกันละ แต่ตอนนั้นเขายังไม่ควักอะไรออกมาใช่มั้ย อย่าเพิ่งไม่ทำไมเราเคลิ้มๆแล้วคือเขาเอามือเราไปวางหรือว่ามือเราเผลอไปเองหรือว่าเราตั้งใจหรืออะไร คือเขาอะเอามือเราไปวางครับ คือเขาหยิบมือเราไปวาง แต่เราก็ไม่ได้ดึงกลับหรืออะไรอะนะครับคือเราก็ปล่อยเลยตามเลย เออ แล้วคุณทำยังไง คือตอนแรกคือตอนที่มือเราไปโดนเนี่ยเป็นหลังมือเพราะว่าเป็นจังหวะนวดที่แบบมือเราต้องหงาย เออไม่ถนัดเลย แล้วสักพักนึงพอเขาจับมือเราคว่ำมือเราก็จะอยู่ตรงนั้นพอดีทีนี้เหมือนกับนิ้ว3นิ้วเราก็จะไปโดนตรงนั้นแต่เรายังไม่กล้าที่จะไปทำอะไรมากคือเราก็เกรงใจไปหมดเลยเงี้ยครับ ตื่นเต้น ใช่แต่นี้สักพักนึงเขาก็กระดก ไม่มันเริ่มสู้มือคุณต้องใช้เวิร์บว่ามันเริ่มสู้มือคุณต้องใช้คำว่ามันเริ่มสู้มือพอมันเริ่มสู้มือคุณก็เลย เขาคือเขาเหมือนเขาส่งจังหวะให้เราว่าเขากระดกขึ้นหนึ่งครั้งอะไรเงี้ยคร ับ เป็นการสื่อสารวิธีนึง เขามีเปิดเพลงด้วยเหรอคะตุ๊บหนึ่ง ก็ไม่ทราบ เรา ก็รู้สึกว่าแบบว่าเออเราก็ไม่รู้แล้วนะว่าตอนนั้นใครต้องการหรืออะไรเนี่ยคือว่าเขาคงแบบต้องการเหมือนกันหรืออะไร แล้ว เราก็เลยแบบเปลี่ยนจากแค่มือแตะแล้วก็แบบเป็นจับ อือ แล้ว โอ้โทษอันนี้นี่คือเล่าที่ไหนเนี่ย เล่าเถอะเร็วๆเดี๋ยวท่านผู้ฟังฟูหมดแล้ว ไม่เดี๋ยวเราไม่บอกคนอื่นหรอกเร็วๆเล่ามา โอเคได้จะบอกว่าคือเราก็จับคือพอเราจับเสร็จปุ๊บเนี่ยคือโอเคถ้าเกิดเขาขัดขืนเนี่ยแสดงว่าก็คงไม่ใช่แล้วเราก็โอเคก็จะได้แบบว่าโอเคแบบนวด เดี๋ยวนิดนึงคุณนนท์ตอนที่จับไปเนี่ยมันเต็มที่หรือยังอ่ะ อ๋อเขาเต็มที่อยู่แล้ว เต็มที่อยู่แล้วแล้วจับไปขนาดประมาณเท่าไหร ่ใหญ่มั้ย คือเขาคือใหญ่ของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันบางคนเสร็จก็ใหญ่บางคน8ก็ใหญ่แล้วอะไรเงี้ยแต่ของผมเนี่ยจะมีแอเวอเรจก็คืออยู่ประมาณของคนไทยแต่ของเขาของน้องเขาเนี่ยเขาก็จะสูงกว่าแอเวอเรจ สูงกว่าแอเวอเรจ สูงกว่าแอเวอเรจนิดหน่อย เพราะเขามาจากเชียงราย เช ีย ง ร ายเขาเชียงรายทานอาหารแล้วใหญ่เหรอคะ นี่เชียงรายแต่สำเนียงใต้เลย ที่ฉันอยากทราบว่าเชียงรายทานอาหารแล้วใหญ่เหรอคะที่ฉันจะได้ทานข้าวซอยทานน้ำพริกหนุ่มทานข้าว ผอกเป็นว่าเกินแอเวอเรจเกินเฉลี่ย เออแล้วยังไงต่อแล้วแบบพอได้จับของเขาแล้วยังไงครับ พอได้จับเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับแล้วเหมือนกับเขาก็แบบมีแท็กติกของเขาอะพอเราเริ่มจับปุ๊บเขาก็ย้ายมานวดอีกข้างหนึ่งเหมือนเราก็ต้องเริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเง ี้ ย เราก็ลุ้นกัน ไม่ใช่หรอก มันเราก็ลุ้นกันอีก เขาเล่นเกียดเธอ ไม่ใช่หรอกเขากลัวคุณเมื่ อ ยคุณจับอยู่ข้างเดียวใช่ไหม พอนวดใหม่ข้างหนึ่ง เขาก็จับข้างนี้ เออแล้วเขาก็ให้เราจับอีกเหมือนเดิม แล้วเปลี่ยนมือเหรอคราวนี้ อ ัน นี้เปลี่ยนมือแล้ว คร ับ แล้ว ฉลาดนะ แล้วไง นี้เราไม่อยากให้เขาเล่นเกมแล้วอ่ะเราก็จับเยอะขึ้น เออโอ้แล้วเดี๋ยวเขาใส่กางเกงใน เฮ้ยเขาจะถามเลยว่าเขาใส่อะไร คือลักษณะของเขาเนี่ยจากที่จับดูนะครับคิดว่าเขาคงใส่บ็อกเซอร ์โอ้ ไม่ข้างนอกข้างนอกเขาอ่ะข้างนอกเขา สโลงยังเป็นสโลง ข้างนอกก็สโลงเหมือนกันเหรอ ข้างนอกเขาเป็นสโลงเหมือนกันคร ับ โอ้โหคุณสะดวกโยทินมากเลย เออ แต่ด้วยความที่พอเราจับคือเขาเรียกพอเราจับปุ๊บเนี่ยคือมันชัดมากอ่ะมันจับลูกทรงชัดมากแสดงว่ามันน่าจะเป็นบ็อกเซอร์อยู่ข้างในอ ่ ะ แล้วต่อไปเร็ว เสร็จปุ๊บทีนี้เขาก็โอเคคือเขาก็เริ่มนวดเขาก็มันเน้นนวดที่ก้นเราเยอะแหละ เ น้นนวดตรงก้นเราซึ่งมันก็สบายนะครับเวลานวดก้นอะไรเงี้ยก็จะนวดเสร็จปุ๊บนวดแล้วเขาจะบีบมีแบบมีบีบดุก้นบีบน ั่ นแ ห ละแล้วเขาก็ไม่ไปที่อื่นเขาก็จะแบบสักพักนึงเขาก็เลื่อนไปขึ้นข้างบนแล้วเขาก็สักพักก็จะลงที่ก้นเดี๋ยวก็จะคลึงเสร็จปุ๊บเราก็มีความรู้สึกว่า เ หมือนเขาเริ่มแหวก ว้าม ันเราก็ตกใจอ่ะ เพราะว่าท่านี้ไม่มีในนวด ไม่ใช่ก็อาจจะหาอะไรอยู่ก็อาจจะยังหาอะไรอยู ่เดี๋ยวขอศึกษานิดนึงเพราะไม่ค่อยได้ไปนวดไม่ได้ค่อยรู้ท่านี ้ไอ้หลุด เลยไอ้หลุดอีกแล้วเป็นท่านี้เขามีในนวดแผนไทยหรือเปล่า ด้าน เ ดิน ดูไม่มีนะท่านวดแล้วแหวกเนี่ย อ๋ออาจจะเป็นท่านี้หรือเปล่า อะไรนะแหวกถ้ำพนาง แหวกเทียนระเบิดถ้ำ อะไรอย่างนี้หรือเปล่าม ีคนเขาแซวเราแหละ ว่า ปีนบอกว่าเลย20นาทีลุ้นลุ้นไม่ต้องลุ้นเดี๋ยวต่อไปถึง5ทุ่ม ไม่คือยังไงก็แล้วแต่เราต้องให้คุณเสร็จวันนี้ให้ได ้จบ ต้องให้ท่านผู้ฟังเสร็จขาดวิทยุเลยขาดอินเทอร์เน็ตเลย รีบต่อรีบต่อรีบต่อสาย มายังมายัง มายังมายัง กำลังต่ออยู่อ่ะเข้ามาเลยปล่อยสายเข้ามาเลย นี่บ้านอยู่แถวอ่อนนุชจริงหรือเปล่าเนี่ยอ่อนนุชก็ไม่ได้ชนบทเนาะแบบสายนุช มาแล้วมาแล้วมาแล้ว สรุปแล้วคือเขาก็นวดแล้วก็แบบว่า แหวก แหวกด้วยใช่ไหม ก็คือเราก็ตกใจคือเราไม่รู้ว่าเขาจะทำเยอะขนาดไหนฮะเราไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรขนาดไหนแล้วความกล้าของเขาด้วยเราไม่รู้ว่ามันจะลิมิตมันอยู่ตรงไหนอ ่ะตกใจแล้วไงอีก ความกล้าของคุณด้วย เออแล้วไม่หรอกก็โอเคทีนี้เขาก็เหมือนกับมันก็เป็นแบบจังหวะนึงที่เขาแบบแหวกอะไรคือเหมือนเขานวดจนเพลินนะครับแล้วเขาก็แบบแหวกเราก็ตกใจเราก็แบบว่าเออหันหน้าจากตอนแรกเราคว่ำหน้าอยู่แล้วก็หันหน้ามามองเขาน ิดนึง เขาก็เจ็บแหละครับพี ่โอ ้คุณยังไม่ได้ทำอะไร แล้วเราตอบว่า ต่อไป เขาบอกว่าอย่าทำแรงบอกว่ารุ่นนี้ถ้าพังไปไม่มีอะไรซ่อม โอ้ย ส่งสัญญาณอีก เออแล้วยังไงต่อ ไม่คือเราก็แบบว่าก็เหมือนกับด้วยความที่คุยกันแล้วเขาก็เฟรนลี่อยู่แล้วก็เราคุยเล่นกันเลยเสร็จปุ๊บเขาก็นวดเยอะแล้วทีนี้สักพักหนึ่งเขาก็เอานิ้วโป้งครับมานวดที่โอ้นี่เห็นเป็นรายการบางกอกเรฟอร์เมนต์นั้นเล่าละเอียดเลย เปิดหมด เอานิ้วโป้งของเขาม าทำอะไร เอานิ้วโป้งครับสองข้างก็เอาเข้าไปจะบอกยังไงดีเวลานวด แก้มก้น อ๋อคือเขาไม่ได้เอาเข้าไปข้างในตรงนั้นนะครับคือหมายถึงว่าเขาจะนวดตรงประมาณ ร่องก้น ที่เป็นกระดูกอะครับ ที ่เราจับเข้าไปแล้วมันจะเป็นกระดูกอะครับ เดี๋ยวก่อนนะระหว่างขาหนีบหรืออะไรยังไงวะ ใช่เราลอยคว่ำแล้วก็เอานิ้วโป้งแย่เข้าไปอะครับ แ ย่เข้าไปในง่ามก้นเหรอ ไม่ในง่าม ตอนนั้นเรานอนหงายหรือนอนคว่ำ นอนคว่ำ ตอนนอนคว่ำ เรานอนคว่ำ แล้วนิ้วโป้งทำอะไร ใช่คือมันจะอยู่ตรงประมาณแบบเหมือนขอบ ระหว่างใช่ไหม อ๋อก้นกบใช่ไหม ไม่ใช่ก้นย้อย ขอบล่าง ขอบกางเกงในข้างล่าง ฝีมือเขาดีนะ ขอบก้นย้อย ครับ แล้วเวลาเขากดกดสักพักนึงเขาก็แบบว่าเขาก็เริ่มเอานิ้วแย่นะครับแย่เลย แย่เขาไปในถ้ำ ในทเวลคุณเลย คือพยายามแย่แต่มันก็มีผ้ากั้นนะครับคือเราก็ใส่เสื้อผ้ากั้นเลยครับ ซึ่งเราก็บอกว่า คือเราไม่ได้พูดอะไรเลยอ ่ ะ เราก็ลัง แล้วก็ปล่อยไป แล้วก็ปล่อยไม่พูดเลยครับแล้วก็คือจริงๆอ่ะมันก็ตื่นเต้นนะยอมรับก็ตื่นเต้นมากคืออยากรู้ว่าลิมิตของเขาอยู่ตรงไหนด้วยแล้วอยากรู้ว่าแบบว่าโอเควันนี้คือทุกอย่างมันจะจบที่ยังไงอะไรก็ตื่นเต้นนะคร ับ แล้วไง ใช่เสร็จปุ๊บเขาก็ตอนนั้นแต่เราก็คือแบบเพิ่งตื่นอ่ะคือเวลาเรานวดเราจะเคลิ้มอยู่แล้ว เพิ่งหลับเพิ่งตื่นบ่อยจริง ใช่ครับแล้วเขาก็ ขัดใจ เอาตัวของเขาอะครับมานอนแนวเดียวกับเราอะครับ มือนอนทับเราเลย มาทับเลยใช ่แล้วไอ้นั่นของเขาก็จะตรงกับทเวลของเรา ก็ใช่ครับก็รู้สึกเลย แต่ขณะนั้นเรานอนคว่ำ อยู่นอนคว่ำใช่ครับแล้วเขาก็ทำแบบเขาก็เคลื่อนไหวในแบบที่เหมือนกำลังมีอะไรอ ่ ะ ในวิดีโอทั่วไป ใช่เขาก็เคลื่อนไหวอย่างนั้นซึ่งเราก็เนาะเราก็รู้สึกอยู่แล้วล่ะใช่ไหมครับ แล้วยังไงต่อ จะมีอะไรขวางกั้น เสร็จปุ๊บก็มันก็เหมือนกับเวลามัน น้อยแล้ว ก็ถามว่าจะต่อเวลาไหม โอ้โหยังต้องต่อค่ะคุณค่ะ เราก็บอกคือพรุ่งนี้ต้องไปทำงานเราก็เลยบอกเขาว่าโอเคไม่เป็นไรเราก็บอกว่าเดี๋ยวไว้มานวดต่อวันหลัง ไม่เป็นไรนวดต่อวันหลังเออ นวดต่อวันหลังครับเขาก็ให้เรานั่งลงคือเขาจะนวดไหล่แล้วอันที่สองโอเคคือเขาก็คือเราก็นั่งขัดสมาธิขึ้นเขาก็นวดไหล่แต่เวลาเขานวดเนี่ยเขาเอาอ วัยวะ มาคิดเลย ให้รู้ว่าเขายังแข็งอยู ่ใช่แล้วก็กดเลยครับกดสีทับเลยเราก็รู้สึกว่าโอ้เนี่ยครั้งเนี้ยอันนี้แรงที่สุดเลยที่เจออ ืมใช่ก็เขาแล้วเขาก็คือเขาก็เอามาแนบเนื้อเรามากเลยครับแล้วเขาก็แบบกลิ้งไปกลิ้งมาเหมือนน้ำกลิ้งบนใบบอน ใบใหญ่นะคะคุณ อะไรได้ครับ ใบบอนคุณใหญ่อ ันนี้เป็นเทคนิคนวดที ่ พิเศษมาก มากมาก มีมือสองมือยังไม่พอมีมือที่สามด้วย เออนั่นน่ะสิ แต่ก็ยอมรับว่าคือการที่เขานวดช่วงก้นหรืออะไรเนี่ยโอ้โหถือว่าแบบมันมากกว่านวดไทยก็แต่ก็เราก็สบาย ครับแล้วยังไงต่ อนี่จบ จบนะจบมาครั้งที่สอง แล้วก็เป็นครั้งที่สาม เออ ครั้งที่3เนี่ยเหมือนโดนข่มขืนเลย ไม่ครั้งที่3เดี๋ยวครั้งที่3นี่ห่างจากครั้งที่2นานแค่ไหน ก็ประมาณ วันรุ่งขึ้นเลย อาท ิ ตย์กว่า อาทิตย์กว่าเหมือนก ัน ฉันวันรุ่งขึ้นมาเลย นี่คือหนึ่งก็10กว่าวันแล้วก็กลับมานวดใหม่อะไรเงี้ย อ๋อยังสามารถ ไปบินมาก่อน ครับใช่ครับเขาก็อันนี้ครั้งนี้ก็คือว่าก็เริ่มสเต็ปเดิมคือเขาก็นวดเขาก็นวดเหมือนเดิมแล้วก็พยายามที่จะแบบว่าคือเขาไม่ได้คือเหมือนกับแบบเหมือนมันเคยแล้วอะครั้งนี้เขาก็จะข้ามสเต็ปเลย เพราะชินกันแล้วไม่ต้องมานั่งลอง นวดก้นเยอะไม่มีการเอาอวัยวะมันนาบเราเยอะอะไรเงี้ยคือพอเราเคิร์มอีกแล้วเหมือนก ัน เขาก็จะนวดเน้นที่ตรงขาหนีบมากเลยแต่เราคิดว่าเขาคงไม่กล้าที่จะเอามือเขามาสัมผัสของเราแน่นอนเพราะว่าโดยพื้นฐานเราคิดว่าเขาเป็นผู้ชายคือเขาคงไม่ได้เสน่หาอวัยวะ ตรงนั้นเขาเสน่หาด้านหลังมากกว่า หรือใช่ใช่ใช่เพราะว่าครั้งที่2เนี่ยคือเหมือนกับเขาเล่นข้างหลังเยอะกว่าครั้ง ใช้เวิร์บหน้าต่อไป ทีนี้เขาก็นวดที่ขาหนีบแล้วเราคิดว่าเราก็คิดเหมือนเดิมว่าเดี๋ยวครั้งเนี้ยเขาก็ต้องจับเราพลิกให้ถ้าเรานอนคว่ำแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องเล่นสเต็ปเดิมเหมือนเดิ ม แต่มันไม่ใช ่ ตอนที่เราเคลิ้มๆเนี่ยมือเขาจากที่อยู่ขาหนีบอ่ะเขาเอามือมาคลึงเราเลยคลึงด้านหน้าเลยครับคลึงแบบคลึงอย่างเมามันด้วยเรามีความรู้สึกลังเลว่าเอ๊ะเขาเป็นผู้ชายแท้หรือเปล่าอะไรเงี้ย ผู้ชายทั่วไป ตอนแรกคิดว่าผู้ชายทั่วไปเขาไม่น่าจะขนาด ไม่น่าจะมาขยำพยี่เราขนาดนี ้หรือว่าเขาต้องการหารายได้พิเศษเลยทำนู่นไปเสร็จปุ๊บเขาก็ตอนนั้นเนาะเดี๋ยวก่อนตอนนั้นคือเขาก็เล่นของเราเยอะอะไรเงี้ยเราก็โอเคถ้าเป็นภายนอกแล้วมีผ้ากั้นอย่างเงี้ยโอเคคุณจะทำอะไรก็ทำไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับไปจัดการกับตัวเองที่บ้านก็ได้อะไรเงี้ยคร ับ เพราะว่ามันยังเป็นภายนอกอยู่มันดูไม่น่าเกลียดเพราะว่าอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บเราก็เขาก็เอามือของเราเนี่ยเขาก็จับมือเราไปวางที่ตรงนั้นเหมือนเดิ ม เราก็โอเคเขาคงต้องการอ่ะคือเราก็รู้สึกว่าโอเคก็เขาก็คนอ่ะนะเราก็ไปจับอะไรเงี้ยจับก็เราก็จับเยอะขึ้นเหมือนกันก็เหมือนที่เขาจับเราเขาจับเราเยอะเราก็จับเขาเยอะอะไรเงี้ยคร ับ เสร็จปุ๊บทีนี้คือเขาก็เริ่มมาปลดอะไรอ่ะสายรัดกางเกงอ่ะ เออ เขาเริ่มจะมาแกะแล้วตอนนั้นเราจับข้อมือเขาไว้เลยแบบอย่าทำอะไรเงี้ย โอ้ยยังห้ามไว้เจ๊ทนไม่ไหวแล้ว เราก็บอกว่าจับมือเข้าไว้คือจับข้อมือเข้าไว้กำข้อมือเข้าไว้แล้วเราก็บอกว่าเราก็ทำสายเราก็สายหน้าเราสายหน้าเราเขาก็บอกว่าเขาก็พยักหน้าเขาแล้วก็สายตาวิงวอนแบบพยักหน้าเขาก็พยักหน้าแล้วก็สายตาแบบ วิงวอนขอให้ยอมปลด หรืออะไรให้เรายอมเถอะหรืออะไร แล้ว ทีนี้เสร็จปุ๊บเราก็พิมพ์ตัวเองลุกขึ้นมาแล้วก็ไปกระซิบข้างหูเขาเราก็ถามว่าถ้าเป็นแบบนี้พี่ต้องให้เท่าไหร ่ถามราคาก่อนสำคัญมากเลยค่ะ ว่าต้องให้เท่าไหร่ รับครอบ อันนี้เป็นบริการพิเศษหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่าเขาเรียกอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงไม่ดีกว่าเราเป็นความรู้สึกว่าเรา ขี้เหนียวนะ ไม่ได้นิด ต่อ ครับทีนี้เสร็จปุ๊บเขาบอกไม่เป็นไรครับพี่แล้วแต่พี่ เขากับกระซิบเหมือนกันใช่ไหม เขาก็มากระซิบเหมือนกันเสร็จปุ๊บทีนี้คือเราก็บอกว่าเราก็เกรงใจเขาแบบแหมมาแล้วแต่เราอีกแล้วเราก็แบบไม่รู้จะให้เท่าไหร่ยังไงหรือจะให้เป็นแบบเหมือนการนวดปกติอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็แบบ ลังเล ปัญหาคือเราอ่ะบอกตัวเองว่าอย่าดีกว่าให้มันจบแค่การนวดปกติเราก็เขาก็จะแกะตอนนั้นคือผ้าเราก็เริ่มแบบสายอ่ะมันหลุดแล้วล่ะคือเราก็สองเขียดสองใจคือตอนนั้นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากจนเราแบบก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกัน ทำตัวไม่ถูกชน เออแต่สายเราหลุดไปแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็จะเอามือเขาอ่ะเข้าไปในแบบกกน.เราแล้วอ่ะได้คือเขาจะเอามือเข้าไปกกน.คือเสร็จปุ๊บเราก็แบบจับข้อมือเขาอีกแล้วเราก็บอกว่าเราก็สายหัวตอนนั้นพูดไม่ได้เพราะมันมีห้องข้างๆมันมีคนเราก็แบบใช้แบบภาษากายสื่อสารกันแล้วแบบใส่หัวใส่หัวอะไรเงี้ยครับเขาก็โน้มตัวมากระซิบข้างหูบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรครับพี่ตาจะได้หลับสบายเขาบอกจะได้หลับสบาย ครับแล้วเราเชื่อเขาไหม แล้วอะไรนะ แล้วเราเชื่อ เราก็ตอนนี้ก็ยังไม่เชื่อ 100% เรารู้สึกว่าเรามีวิธีทำให้เราตัวเองหลับสบายได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว ต่อไป ทีนี้เสร็จปุ๊บเขาก็ปลดของเขาออกเหมือนกัน เขาก็ดึงสายของเขาออกเหมือนกันเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็ตอนนั้นคือเขาก็นุ่งบ็อกเซอร์แล้ว จริง ๆแล้วตอนนั้นน่ะคือเขาก็แบบดึงชายข้างล่างของบ็อกเซอร์ขึ้นมาทำให้ส่วนของเขาเนี่ยมันก็โผล่มาใช่ครับแล้วเขาก็คือเราตอนนั้นมันอยู่ตรงหน้าแล้วอ่ะคือเขาไม่ต้องจับมือเราแล้วตอนนั้นอ่ะแล้วก็เราก็จับอะไรก็คือเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่เสียหายอ่ะคงได้ประมาณนี้แหละอะไรเงี้ยครับก็ประมาณนี้ไปอะไรเงี้ยก็จับเสร็จปุ๊บเขาก็หลับคือเราอ่ะตอนนั้นเราก็แบบตอนนั้นเนี่ยอารมณ์จากการนวดมันเปลี่ยนมาเป็นอีกโหมดนึงแล้วอะครับมันเปลี่ยนมาเป็นอีกโหมดนึงแล้วเราก็ลืมตาเราตอนนั้นไม่สนใจนวดแล้วไม่เป็นไรเราก็ลืมตาดูอาการของเขาว่าเขาเป็นยังไงเขาก็หลับตาพริมเลย แล้ว หลับตาแล้วเขาก็บอกว่าแบบกัดริมฝีปากล่างอะไรเงี้ยครับ เซ็กซี่ คือเราก็รู้สึกว่าเออเขาก็คงเอนจอยกับอะไร กับมือของเรา อะไรแบบนี้ใช่ แล้ว เสร็จปุ๊บเขาก็แบบเขาก็บอกแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็ออกไปข้างนอกนะครับแป๊บหนึ่งเราคิดว่าเขาคงไปล้างมือเพื่อจะกลับมานวดหัวนวดอะไรครับเป็นเขาแต่เขาก็ถือแบบคล้ายๆเป็นขวดออยครับเข้ามาเดี๋ยวฟังแล้วสับสนนะว่าอันนี้นวดไทยหรือนวดออยนวดไทยคือส่วนตัวต้องออกตัวก่อนว่าเขาพนักงานจะชวนเรานวดออยตลอดแต่ส่วนตัวเรายังไม่เคยนวดออย นวดออยมันจะแพงกว่าใช่ไหม นวดออยก็แพงกว่าแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ถึงเส้นมันนวดเอาสบายแต่มันไม่ถึงเส้นอะไรเงี้ยครับใช่เราก็จะไม่นวดออยแต่นี่เขาก็เอาออยกลับมาปุ๊บเสร็จปุ๊บเขาก็บีบออยแล้วเขาก็บอกว่าเออเอาออยอ่ะก็แบบพยายามแบบมานวดเราอะไรเง ี ้ยใช่เราก็แบบตอนนั้นมันก็เกิดขึ้นเร็วมากเนาะก็เหมือนกับแบบว่าเราก็คือออยมันอยู่บนตัวเราตรงแถวๆท้องอะครับเราก็เอามือเราไปลูบๆท้องเราคือเหมือนไม่งั้นออยมันจะหกเลอะอะไรอย่างเงี ้ ยแล้วมือเราก็ติดออยมาแล้วเวลามือเราไปโดนเขาเนี่ยเวลาไปโดนเขามันก็เขาก็แบบว่าคุมตัวเองไม่ได้เลยเหมือนกันใช่คุมตัวเองไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยครับเราก็แบบโอเคก็มันก็ไหนก็ไหนๆแล้วอะไรเง ี้ ยก็ แล้วยังไงต่อล่ะ เออยังไงรอลุ้นอยู่เนี่ย คือเขาก็ทำหน้าบูบี้อะครับ เออ เขาก็ทำหน้าบูบี้แล้วเขาก็มากระซิบข้างผมบอกว่าพี่ครับผมไม่อยากเสร็จตรงนี ้ ผมไม่อยากเสร็จตรงนี้เราก็เข้าใจเพราะมันจะลำบากเรื่องการทำความสะอาด เ รื่องอะไรมีเรื่องเยอะตาม แล้วออปชั่นคืออะไร คือ เขาบอกไหม คือเขาก็พูดแค่นี้เราก็โอเคเราก็ปล่อยมือเราแล้วก็โอเคเข้าใจไปที่รู้กันโอเคไม่เป็นไรเรื่องตัวแล้วก็จบแล้วกันอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บก็คือเราก็หยุดแล้วนะแต่เขาก็ยังเอามือของเขาไปช่วยเขาไปช่วยตัวเองอยู่ครับไปจับอะไรอยู่เหมือนกับแบบว่าแบบเขาก็สองจิตสองใจว่าอยากเสร็จดีหรือไม่เสร็จดีถ้าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเหมือนกับเขาก็ต้องการ อ ่ะสุดท้ายก็ภาพก็ตัดมาที่แบบว่าโอเคเราก็เอามือไปจับเขาคือตอนนั้นบอกตรงคือเราก็อยากแค่จับเราก็แฮปปี้แล้วแค่จับเขาเราก็แฮปปี้แล้วเราไม่ต้องการให้เขาแบบคลายแม็กซ์หรืออะไรอยู่แล้วใช่ครับเราก็ไปจับเสร็จปุ๊บเราก็แบบว่าจับปกติสักพักนึงแบบมันก็มาเลยครับ ก็เสร็จ เขาก็เสร็จ เขาก็เสร็จเพราะว่าเขา โอ้ก็เขาก็เสร็จใช่ เขาก็เลิกมือเราหมดเลย เออใส่ตัวเราด้วย ครับมันก็พอดีสลงเราไงครับสลงเรามันก็เราตกสลงเราเพราะว่าเขาจะอยู่ประมาณช่วงแบบช่วงสลงเราอะไรเง ี้ ยเออใช่แต่เลอะมือมันก็เลอะอยู่แล้วแต่ก็เราก็ทำตัวไม่ถูกเลยเพราะว่าเราทำตัวไม่ถูกอยู่แล้วไม่รู้ทำไง เพราะเราไม่ได้ตั้งใจจะมาแบบนี ้เราเลยบริโภคมันเข้าไป เราทำตัวไม่ถูกอ่ะทีนี้เขาก็ลุกขึ้นไปเขาก็เร็วมากเขาก็ไปเอา ทิชชู ่ไม่ใช่คือเขาไปหยิบผ้าแบบผ้าผืนเล็กๆครับที่เขาเป็นผ้าผืนเล็กๆของเขาอะครับผ้าผืนผ้าขนหนูอะครับคือเขาตอนแรกคิดเครียดเหมือนกันว่าเขาจะเอาทิชชู่มาแต่มันไม่ใช่เขาเอาผ้ามาเขาก็เช็ดให้เราอย่างเลยเช็ดแล้วก็เช็ดตรงกางเกงของเราเช็ดตรงกางเกงของเขาอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็แบบว่าเอาผ้าเนี่ยม้วนแล้วก็แบบว่ารีบวิ่งออกไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็กลับมาแล้วเขาก็นวดต่ อ ใช่แล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็นวดต่อแบบสบายๆแล้วตอนเนี้ยคือเขาก็ไม่เครียดแล้วอ่ะเขาก็นวดต่อสบายๆเสร็จปุ๊บ ขาก็ถามเราว่าพี่อยู่แถวนี้เหรอครับต้องก่อนจะได้ถามก็คือครั้งที่สามเราบอกใช่อยู่แถวนี้เขาบอกว่าก็ถ้าเกิดพี่อยากจะให้ผมแบบไปนวดที่บ้านพี่ก็ได้นะแต่ว่าเอ้าแล้วที่ร้านเขาไม่ได้มีกฎหรอว่าห้ามรับใครเขาเนาะคือเหมือนกับมีอยู่ครั้งหนึ่งเราเคยไปดูที่โชว์ที่สุรวงศ์หรืออะไรเงี้ยครับใช่ไหมครับเราก็เอามาตีกันว่าคือเวลาคือเด็กที่คนไหนที่อยู่สังกัดกับร้าน อ ่ะเขาจะไม่ทำแบบเป็นแบบเ ซอร์ไพร ส์ไลน์ ใช่มันจะเหมือนกับผิดกฎของร้านอะไรเงี้ยเราก็ถามเขาตรงๆว่าอ้าวแล้วไม่ผิดกฎของร้านเหรอเขาบอกว่าอ๋อที่นี่เขาโอเคครับคือเราวันไหนเราจะลาก็ได้แต่เขาผิดผมเราก็บอกเขาอะไรเงี้ยเราก็ตามที่เขาบอกอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่เคยเรียกเขามาที่ห้องที่บ้าน เนี่ย เพราะอะไรเพราะอะไรนะครับที่ไม่เรียก เพราะคือเราไม่ได้ต้องการขนาดนั้นนะคร ับ เรารู้สึกว่าเราไปนวดที่ร้านเราก็แฮปปี้แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเราคือถ้าเกิดมาถึงห้องเรากลัวมันจะเยอะ จะผูกพันเรื่องอื่นด้วย เรากลัวมันจะเยอะใช่แล้วเรากลัวมันจะแบบมันจะแบบว่าลีไปเป็นเรื่องอื่นไปอะไรเง ี้ ย อันนี้ก็มีการนวดครั้งที่4ต่อไหมครับ อ๋อคือครั้งที่4ของเขาเนี่ยคือก็เป็นการนวดปกติแล้วก็ต้องบอกเลยว่าอันนั้นเป็นแค่ครั้งเดียวที่เยอะแล้วครั้งที่4ก็เป็นการนวดปกติแต่เขาก็นวดเน้นก้นเน้นไหล่เฮ้าเหมือนเดิมเขาก็จะกลับไปสู่แบบเหมือนนวดครั้งที่2อาจแต่ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดครบรอบ anniversary เมื่อไหร่มันจะกลับมาอะไรเราก็ไม่รู ้ แต่ไม่เป็นไรแต่ก็มันก็เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับเราก็แบบมันก็แบบ เราก็ไม่ได้วอนอะไรขนาดนั้น ไม่ได้คือเราไปแบบไม่ได้คาดหวังอยู่แล้ว เหตุการณ์ครับคุณมันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมานานยังนะครับ อันนี้เกิดขึ้นได้ประมาณเกือบ2เดือนแล้วมั้งครับ อ๋อแสดงว่าน้องคนนี้ก็ยังอยู่ที่ร้าน น่าจะยังอยู ่ก็ล่าสุดก็ไปนวด เพราะตอนนี้เนี่ยคอมเมนต์ขึ้นมาเยอะมากว่าร้านชื่ออะไร หมอชื่ออะไรอยู ่ตรงนี้เป็นคอมเมนต์ขึ้นมาเลย แต่ที่มืออันที่เป็นหน้าจอมีคอมเมนต์ขึ้นมาด้วยก็เดี๋ยวคุณนนท์อย่าเพิ่งบอกว่าร้านชื่ออะไรยังไงก็เดี๋ยวฝากไว ้หลังร้าน หลังร้าน ไอ้หลังร้าน เราหลังร้านเรา จริงๆแล้วเกรงใจน้องเขามากจริงๆคือเอาเป็นว่าผมบอกตรงนี้ได้เลยแล้วกันว่าอยู่แถวอ่อนนุชนะครับคือมันจะเป็นย่านที่มีร้านนวดเยอะมาก ไม่เป็นไรได้บอกหลังร้านเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาอยากได้ประสบการณ์แปลกๆยกเว้นแบบว่าน้องคนนี้เขาไม่อยู่แล้วหรืออะไรว่าไป ไม่แต่จริงๆแล้วสำหรับน้องคนนี้คือผมต้องบอกเลยว่าคือด้วยความที่เขาก็น่ารักกับเราคือเราจนมีความรู้สึกว่าคือเขาก็ให้กับเราแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาเลิกงานพอดีแล้วเราเดินกลับบ้านพอดีแล้วฝนตกพอดีเราถือร่มเขาไม่มีร่มเราก็ให้เขาเนี่ยอาศัยร่มเราไปถึง BTS ใช่คือเขาก็ถามว่าพี่กินข้าวหรือยังเราก็บอกว่าคือเรียบร้อยแล้วกินแล้วคือเราไม่อยากเราไม่อยากไปจะไปเยอะไงฮะ เรามีลิมิตของเราเข้าใจ ใช่ทีนี้เสร็จปุ๊บแต่คือความนั้นเราเขาคือเนี่ยพอมาเล่าอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราทำเพื่อรายการแต่จริงๆแล้วคือเราก็ถ้าเกิดต้องขนาดบอกร้านบอกชื่อน้องเนี่ย ไม่ดี ต้องขอเลยจริง ๆไม่ดี เข้าใจ ให้ทุกคนไปตามหากันเองแต่คิดว่าคงไม่ยากหรอกครับเดี๋ยวก็เจอ ไม่ต้องเรียกว่าคุณ บริเวณนั้นเยอะมาก ไม่คุณบอก ไปสุ่มมาไปสุ่ม ไม่ใช่คือคุณบอกมาเนี่ยก็เกือบทราบหมดแล้วนะครับ โอ้ยากอยู่พี่บริเวณ โอ้ยไม่ยากหรอกคุณ ไม่ยากใช่ไม่ยากหรอกคร ับไม่มีอะไรยากเกินกระเทยไทยทำได้หรอกคร ับ ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะแล้วก ็น่าตื่นเต้น มันเหมือนต่างคนต่างมีความสุขไปด้วยกันทั้งคนนวดและคนถูกนวดใช่ไหมแล้วตัวคุณนนท์เองก็รู้สึกว่าเรามีลิมิตของเราไม่ใช่แบบว่าอุ้ยถูกใจน้องคนนี้มากอยากจะเลี้ยงดูอยากอะไร ม ัน ไม่ได้ขนาดนั้น ดีแล้ว ก็เป็นว่าคือถ้าเกิดเจอกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้องเขาแบบถ้าเลิกงานแบบบังเอิญเดินเจอกันแล้วจะนั่งกินข้าวด้วยกันก็สามารถทำได้ อ๋อจะรู้สึกดีมันเป็นมิตรภาพขึ้นมานะครับ ก็เป็นอย่างนี้ก็เราต้องบอกว่าของเราจะเป็นแนวไม่ได้ฮาร์ดคอร์มากแต่ก็เป็นจะออกเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้เล็กๆ คุณผู้ฟังตอนนี้ที่ยังไม่หลับไม่นอนไม่ง่วงหรือว่าไม่วิ่งเข้าห้องน้ำไปแล้วเนี่ยช่วยตั้งชื่อเรื่องนี้มาหน่อยเดี๋ยวใครตั้งชื่อดีมีรางวัลนะต้องขอบคุณคุณนนท์มากเลยนะอุตส่าห์มาแล้วแล้วก็เก็บรายละเอียดได้ดีมากเลย ทุกเม็ดเลยนะครับ แต่ขัดใจเจ๊นิดนึงนะ ว่า เจ๊คิดว่ามีฮาร์ดคอร์กว่านี ้มากกว่านี้ใช่ไหมอ ันนั้นเจ๊ต้องไปแสดงเอง ไม่นี่เขายังอาจจะมีแบบ 4 5 6ครั้งต่อไปไงเดี๋ยวมาเล่าต่อ ขอบคุณคุณนนท์มากเลยนะครับ ขอบคุณมากคร ับ ผม ครับสวัสดีคร ับ อ ันนี้เวลาของรายการเราอาจจะเลยไปนิ ดนึง ไม่เป็นไรเพราะเรามีแขกคนนึงเข้ามาในรายการเลย เอา ล่ะจะลืมเขาไปได้ยังไงเนี่ย เข้ามาถึงรายการ วันนี้ก็โทรมาเล่าหลายเรื่องแล้วเข้ามาหน่อย ขอนิดนึง เออใครมาเนาะมาถึงสถานีเลยมันต้องเปิดไฟ เอาเหรอไม่เราจะมองเห็นหน้าเหรอ ที่ไงเห็นที่ไง เห็น นิดนึง ก็เป็นคุณผู้ฟังของพวกเรานี่เองที่โทรมาประจำ ดูตอนนี้เครื่องมันจะดีเลย์นิดนึงนะดีเลย์นิดนึงนะถ้าน่ารักก็เขียนน่ารักมาตอนนี้ดอกไม้โยนมาเป็นแคมฟ็อกนะ นะ นี่ชื่ออะไร ชื่ออะไรทักทายหน่อยเร็วพูดดัง ๆการเขาน ี่ไงการ์ดก็โทรบ่อยๆนะการ์ด ที่โทรมาตั้งแต่ต้นปีเลยเป็นคนแรกด้วยถ้าปิ๊นจะไม่ผิดที่เรามาเป็นไอเรดิโอแล้วเขาโทรมาในคนแรกแล้วก็เป็นคนแรกที่ส่งรูปมาด้วยในไอเรดิโอของเรายังมีรูปอยู่เลยใช่ไหมรูปหัวนมตั้ง รูปที่มีหัวนมไง หัวนมตั้ง รูปที่พี่หนุ่มชอบอ่ะ ไปไหนแล้วไม่รู้ถูกเบียดไปแล้วอันนี้ไงนี่แต่ว่าไม่ได้หัวนมตั้ง รูปนี้ไปก่อน เอารูปนี้ไปก่อน นี่นะ สองเซน รูปนี่แหละในเสื้อเขียนว่าอะไรน้ำการ์ดอ่านซี ไม่เป็น หล่อล่ำปล้ำง่าย นี่ไปทุกคนนี่ไปทำมาเองเหรอ เปล่าครับเอามากินขายในเจเจก็ซื้อ เห็นปุ๊บซื้อเลยแล้วเดินอยู่มีคนมาทักป่ะ ไม่เคยมี ปล้ำหน่อยได้ไหม ปล้ำหน่อยได้ไหม ไม่ได้แต่ต้องถามนิดนึงแล้วไปไงมาวันนี้ได้เนี่ยที่นี ่พอดีไปส่งเครื่องส่วนอุณหภูมิมาฮะแล้วก็คุยบีบีเล่นกับพี่เอบอกมาลองดูรายการ อ๋อตอนนั้นเชื่อเหรอว่าเขาจะพามาในรายการ เชื่อว่าไงเนี่ย งงเลยนะเนี่ยเชื่อคนง่ายนะเราเนี่ย นี่มีแขกมาแล้วก็ทักทายกันนิดนึงนะ ครับ ก็ตอนนี้หัวใจว่างเปล่าอยู่ใช่ไหมแล้วก็รักษาเยียวยาดีแล้วจากเรื่องครั้งที่แล้วดีแล้วตอนนี้ว่าง เขาบอกมีคนบอกน่ารักด้วยคิ้วไม่ประสงค์ออกนามนะ ออกนามมานิดนึง เล็กๆนี่หมายความว่าไงเล็กๆนี่คืออะไรวะ เล็กๆนี่เขาใหญ่กว่าตัวจริงนะ พี่ผีบอกน่ารัก นี่อกเขาแน่นๆเลยนะคุณ แน่นอ้าวออกแน่นนะ ใครอยากเห็น ใครอยากเห็นน้องกั๊ดไม่มีเสื้อผ้า บทมาเลย ส่งมา ออกแล้วไม่อยู่แล้ว น่ารักกว่า เด ี๋ ยวเดี๋ยวจะรอนานนะสิถอดเลยดีกว่า บทมาน ี่เขาบอกปั๊มง่ายจริงด ิปั๊มง่ายจริงดิ ทำไมพิมพ์กันช้าจังเลยนี่กดแล้วก็ไม่ขึ้นใครจะให้น้องกั๊ด เขาบอกว่าน่ารักกว่าในภาพอีก โอเค ขอบคุณนะครับ ตกลงไม่ถอดเสื้อหรอ ไม่เป็นไรเดี๋ยว ถอดเสื้อแล้วเดินไปเลยก็ได้ เพราะลูกถอดเสื้อเขาก็ส่งมาให้เราแล้วมีคนตั้งชื่อเรื่องมาด้วยน้องพัด น่ากลัวมาก อ่านว่าอะไรพี ่สจวดชายประจันกามนิชชายอ่อนนุ่นอีกครั้งนะครับสจวดชายประจันกามนิชชายอ่อนนุช โอ้โหตั้งได ้เอ้าวันนี้สมควรแก่เวลาเนาะมานิดนึงนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังย้อนหลังก็สนุกสนานร่าเริงเฮฮาใครฟังคลิปนี้แล้วชอบก็บอกเพื่อนๆฟังกันต่อไปเราไม่ใช่เป็นเซ็กโฟนเลยนะครับเป็นการแชร์ประสบการณ์กันธรรมดา เดี๋ยวมีวันนี้มีเพื่อนใหม่ที่มาฟังเดี๋ยวชื่ออะไรนะอะไรนะ นัทโตมีคิม เพิ่งมาชูรายการคุณคิม คุณคิมยังฟังอยู่นะงั้นก็ติดตามรายการเราในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับลากันแล้วเนาะ ลากันเลยดีกว่าพี ่นะครับราตรีสวัสดิ์ครับ ราตรีสวัสดิ์ครับบ๊ายบาย